بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. 奉至仁至慈的安拉之名，以喘息而奔驰的马队盟誓，以提发火花的马队盟誓，以早晨初期卷起尘埃攻入敌围的马队盟誓。人对于主却是辜负的，他自己对那辜负却是见证的，他对于财产却是酷号的。 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. 难道他不知道吗？当坟中的朽骨被揭发，胸中的秘密被显示的时候，在那日，他们的主却是撤之他们的。